Dobrý den, vítejte u našeho pravidelného vysílání podcastu CNews FM. Pořád ještě bych podotknul, že jsme trochu beta, protože beta je cool. Já zdravím svého kolegu Lukáše. Čau Lukáši. Čau Petře. A dneska si budeme povídat o takové jedné strašně dlouhé, nudné akci. Bylo to v nějaký kůlně na dříví. O co šlo? Počkej, to se mě ptáš, jo? No, to jako byla otázka. Já jsem na zamišlený, jo, já jsem tě tak poslouchal s radostí. Ježišmarja. No, největší akcí tohoto týdne byl Google I.O. Je to největší vývojářská konference Google. A Google tam ukazoval hodně novinek. Jednou z těch novinek je třeba nový Android. Já si myslím, že všichni, úplně všichni na světě čekali, že tam bude nový Android a máme z toho možná trochu rozpačité dojmy. Především ten nový Android bude vypadat jinak. Ne snad, že by šlo o nějakou revoluci v ovládání, ale víceméně je to taková ta klasická změna skinu. No, klasická trochu, jo. Pokud za klasiku berem to, jak teďka všechny designy se splošťují, zjednodušují a hlavně jak začínají čím dál víc plýtvat místem. No, já to beru tak, jako že třeba Windowsy se tolik neměnily, že ty okna vlastně furt byly okna, furt to bylo stejný, akorát, že to vypadalo moderníc, pak to bylo chvíli průhledný a jinak jakoby, že ty tlačítka jsou tam jakoby furt na stejném místě, akorát, že to vypadá jinak teďka. No, já jsem spíš myslel ty mobilní systémy. To je jakoby, tam je to samý, že ty mobilní systémy jsou, dá se říct, furt stejný, že už taky teďka. No, takže co je v tom Androidu jako vzhledově nebo po té designové stránce novýho? Především teda ten nový design používá spoustu pastelových barev a jak už jsi zmínil, tak to hrozně plejtvá místem. My jsme teda za stolik ukázek z toho neviděli, nebo aspoň já si nevybavu, že bych jich viděl nějak moc. A je opravdu otázka, jak třeba ty aplikace nový se budou používat. Ale Google ukazoval třeba nový Gmail a ta aplikace vypadá víceméně tak, že je to celkem úzká nudle, kde jsou vlastně ty e-maily a vlastně kolem není nic, kolem je prázdný místo, nějaký barevný, ale je prázdný a nevyužitý, takže s tím asi budeme mít problém. No, já osobně si nemyslím, že by to bylo jako škaredý, nebo vlastně se mi to docela líbilo, ale fakt mám problém s tím, že dneska ty aplikace jsou dělaný, já nevím pro koho, designéry pro designéry asi. Jo, že to vypadá všechno efektně, ale není to už efektivní, účelný. Máš tam prostě hodně toho nevyužitého prostoru a právě jak říkáš ten Gmail, tak aktuální Gmail taky už se jako za poslední roky několikrát změnil, ten mobilní. A vždycky tam jako to hlavní devízou bylo, že zobrazoval hodně zpráv najednou, nebo alespoň v tom inboxu viděl si, já nevím, třeba 10 zpráv. A teďka podle toho novýho, tak tam uvidíš, já nevím, třeba 5 zpráv, všechno to bude větší, budou tam větší mezery mezi vším a já nevím, jestli tohle jako od e-mailu zrovna chci. Je teda asi dobrý se zeptat, proč se tohle děje. Já si třeba myslím, že je možný, že ten Google se jako tímhle s tím způsobem snaží zavděčit mase. Jo, možná, že to bude vypadat dobře v reklamách a pokusí se jakoby přilákat další lidi k tomu Androidu. Třeba ty, kteří zatím smartfona neměli, nebo možná bude prodávat nový systém jako s uživatelům se staršíma telefonama. Jako určitě, vypadá to pěkně, to uznávám i já, ale nechtěl bych to asi používat, nebo budu s tím mít problém. Jako co se týče mýho vkusu, tak mně upřímně se ten redesign ani moc nelíbí. Jo? Toto, že tam teda plejtvají místem, je pak druhá věc. Mně třeba osobně se víc líbil Android vlastně 4, který představil ten styl holo. No, tohle z toho trochu vychází, jo. To je takový jako pokračovatel, není to zase úplně nový. No, každopádně, co tam je hodně novýho, tak jsou animace, který teďka úplně prostoupí celým systémem a všechno, vlastně každá akce, jak tam někde klikneš, tak to tam začne se různě točit, kroutit a samý kudrlinky. Opět, jako na těch videích to vypadalo hezky, efektně, ale jsem teda zvědavý na tu reálnou, na ten reálný zážitek, jak to bude zdržovat při práci. To asi my všichni. Já si myslím, že spousta lidí, no takových těch hlučných lidí, si stěžovala ve Windowsech, když tam Microsoft přidával třeba nové efekty ale já se musím přiznat, že já jsem si ty efekty většinou nechal zapnutý, protože prostě se mi líbilo se na to dívat. Takže věřím tomu, že třeba u toho mobilu to budu mít podobně. Konec konců třeba sám mám telefon s Windows Phone a taky dá se říct, že tam jsou animace na každém kroku. Ale trošku záleží, jak jsou ty animace, že jo? V těch Windows Phoneu jsou takový jako střídmý, tam není to hned tam za každou akcí a hlavně nemáš pocit, že by tě to zdržovalo. Nemáš pocit, že ti to jako něco zatahuje, že by ti to zatajuje. Nevypadá to jako, že ti to nějak zdržuje. Ale když chci někde kliknout a čekám okamžitou reakci, tak tam prostě tu, jo, když třeba otevřu si nějakou aplikaci, tak si asi mi otevře hned. Nechci, aby tam ještě mi něco někde probliklo. No určitě, pokud jakoby ta animace tě fakt bude zdržovat, jako pokud se třeba během nějaké animace bude načítat aplikace, pak je to OK, ale pokud jako to bude element zdržení, pak to asi nebude úplně ono. Vlastně ubírá to na produktivitě, že v důsledku. Určitě. Hlavně jsem teda zvědavej, jak to bude, jaký to bude mít dopad na výkon. Google říkal, že Android teďka hodně vylepšil, nebo optimalizoval. A že ty animace, že mají, nebo že budou i vykreslovat prostě při 60 snípcích za sekundu, jako třeba se to děje na počítači, tak jako uvidíme, jaký to bude mít dopad. Já spíš bych řekl, že se nebojím o dopadu na výkon toho telefonu, ale spíš se bojím o dopadu na ten akumulátor, co tam je. Nebude to zbytečně žrát energii? No, Google mluvil i o tom, že nový Android, teda my jsme neřekli, jak se jmenuje ani. Ještě tak uvědomuju. Tak v podstatě to název nemá, pracovně se tomu říká Android L, ale nevíme, jak se to bude jmenovat. No, podle číselného označení a podle těch změn, který tam Google představil, tak by to mělo být Android 5.0 a kódový název podle všeho bude možná Lollipop, jako lízátko, ale ještě uvidíme. Zatím je to Android L a takhle tomu teda budeme říkat. No ale zpět k tomu akumulátoru. Tak Google říkal, že po těch optimalizacích, který tam udělal, tak ten telefon, mluvil konkrétně o Nexusu 5, tak během dne vydrží o 90 minut díl. Což nevím, jestli je zrovna pozitivní zpráva to je, ale když mluví o zvýšené vydrží v řádu minut, tak mi přijde trošku legrační. No, jako 90 minut navíc, to není úplný terno, ze kterého bych se stavil úžasem na hlavě. Jako kdyby to bylo někde přilepený jako taková malá poznámka, mimochodem po tomhletom updateu váš telefon vydrží možná o pár minut díl, tak bych si říkal, OK, ale opravdu nestavil bych na tom úplně moc. No a taky ne, hlavně jako hotovostní doba u telefonů se udává ve dnech, ne v minutách. No, tak to je třeba nový trend, že jo? Protože oni, když to udají v minutách, tak to bude vypadat jako, že to je větší číslo než v těch dnech, že jo? Každopádně. No hlavně ale mluvil v souvislosti s Nexusem 5, ale uvidíme, co to udělá s těmi staršími telefony. Tam mám trošku strach i o ten výkon, i o tu výdrž, ale každopádně výkonu pomůže taková nová věc, o který jsme i psali, že Android nebo Google v Androidu vyměnil běhový prostředí pro ty javovské aplikace. Ty už nepoběží nebo nebude spouštět ta virtuální mašina Dalvik, ale nahradí je Art, který je teda rychlejší, dokáže líp pracovat s pamětí, takže ty aplikace by měly jako být trošku šetrnější k těm hardwareovým požadavkům nebo k těm systémovým požadavkům nebo zdrojům, teda bych tomu řekl správně. Ale zase na druhou stranu ty aplikace budou větší a instalace aplikací bude delší. Ale podle Google to asi není problém. O tom tam ani na tom I.O. nemluvil. Ukazoval tam grafy z různých benchmarků, které ukazovaly nárůsty nějakých hodnot a skóre v jednotkách, možná desítkách procent. Takže opět uvidíme. U té testovací verze teda ten Art už byl dostupný v Androidu 4.4. kde tam byl ještě takový beta verzi a z těch reálných ukázek, co to testovali vývojáři, tak ty rozdíly nebyly zase tak velký, takže z toho mám trošku obavy, ale i Google na druhou stranu mohl optimalizovat ještě trošku na jinakších místech. No, já budu trošku zlej jazyk, to máš jako na osobním počítači, když si instaluješ Java, tak jednou za pár let vyjde nová verze Java, o který říká, že je bezpečnější a samozřejmě hlavně optimalizovanější, rychlejší, lepší odezva, ale v důsledku ty aplikace, co na tom běží, tak jsou v zásadě pořád takový nějaký pomalej moloch, aspoň z mýho pohledu. No, ta Java na Windowsu ale nemění ten systém, jak to vlastně ve skutečnosti funguje. Jo? Na tom Androidu, tak v současné době, tak ty aplikace jsou zapouzdřený v takovým, říká se tomu bytecode, který je ještě takový jako nespracovaný kód pro ten konkrétní procesor v počítači nebo v tom mobilu. A při každém spuštění se to vlastně musí přeložit. Jo? Ten Dalvik, který tam běží, tak vezme ten bytecode a před každým spuštěním to vlastně musí přeložit pro tu konkrétní architekturu toho zařízení, na kterým to běží. No ale s tím ARTem, tak tam se to už udělá dopředu. Tam už při instalaci se to přeloží a uloží se to jako už ten nativní kód toho zařízení. Takže to první spuštění nebo ta další spuštění, tak už budou rychlí. Akorát, že to prostě zabere více místa na tom úložišti, ty aplikace, a ta instalace bude delší, jo. Ale nebude to asi nějak dramatický. Tak v tom potenciálně jako nevidím problém, a pokud to pomůže výkonu, tak proč ne? Jo, ta delší doba instalace není problém, spíš mám trošku strach o tu paměťovou náročnost, nebo spíš na to úložiště. Tak tam možná bych měl strach, pokud je o ty starší, levnější telefony, ale jinak si myslím, že u těch novějších telefonů by to jakoby mohlo pomoct tomu, že se budou prodávat zase jakoby větší a větší kapacity. No, tak Google teď ještě pořád vlastní Motorola a nedávno ukázal ten model Moto E, který má jenom 4GB úložiště a tam už to bude natěsno, jo, hodně. Sice má tu slot pro microSD kartu, ale všichni víme, jak ten jako nepohodlný to s tou kartou je. Karta není samospásná. Jo, já říkám, karta je fajn pro hudbu, můžeš tam dát videa, určitě tam se dají ukládat fotky nebo to video, který natáčíš z foťáku, ale ten systém by tam určitě, si myslím, že by neměl přistupovat s těm aplikacím. Jo. Tam vždycky s tím bude nějaký problém. Ať už ten výkonnostní, nebo ten, že to můžeš vypojit, a ta aplikace může spadnout kvůli tomu a podobně. No, z mýho pohledu právě tohle je docela jakoby dobrá myšlenka. Docela se mi líbí, že Apple prosadil to, že třeba iPhone nemá paměťové karty. Víceméně se pak tím inspiroval i Microsoft u Windows Phone, kde teda už to je taky trochu teďka divočina. Už to není takový, jaký to bývalo. Já třeba ve svém telefonu nemám slot na paměťové karty, ale vůbec mě nechybí, a i kdybych měl tam slot, tak bych ho nepoužíval. Já si záměrně koupím vlastně telefon, který má dostatečně velký úložiště, aby pokryl mou potřebu. A fakt ty paměťové karty nemám rád čistě z toho důvodu, že mě nebaví je tam dávat, nebaví mě spravovat vlastně dvě oddělené úložiště, to je to samé na osobním počítači, já nechci mít disk rozdělený na několik partičen. No, v tom s tobou úplně nesouhlasím, protože právě jde o ty videosoubory nebo to audio, který pokud tam chceš s sebou nosit nějaký celý svůj katalog, tak prostě do té interní paměti. Ta interní paměť bude vždycky malá, jo? To máš to samý s pevným diskem v počítači, vždycky máš málo místa. Čím víc toho máš, tak tím víc to vždycky dokáže zaplnit, takže... To je teda asi trochu diskutabilní. Já třeba v telefonu vždycky jsem měl pár alb, protože vím, že většinu z těch ostatních jsem nikdy neposlouchal, tak opravdu jsem si tam nechal pár písniček a stačilo mi to, když jsem měl třeba 8GB paměť v telefonu, teď mám teda 16 a taky si s tím stačím. Plus samozřejmě teď ještě bych dodal k tomuhle tomu, že je doba, kdy streamujeme muziku ze Spotify a reálně uložený hudby v telefonu já zas nemám tolik jako dřív už ani. No je otázka, co na to říká jako obyčejný spotřebitel, který myslím, že ještě dneska nepoužívá tyhle ty streamovací služby. Já už jsem teda k ním taky trošku přešel, ale pořád já mám v telefonu těch písniček docela dost. A posloucháš je třeba? No jasně. A ty, jak ty říkáš, že máš tam pár alb, tak jako to s tím taky úplně nesouhlasí. To je na tom to nejtěžší vybrat tam, co tam chceš dát. To je taková sofijná volba, to máš, jako který dítě chceš jako nechat zemřít. To nejde. No to nejblbější přece, to je jasný. Buď tam dáš všechno nebo nic? Ne. Já, moje zkušenost je taková, že vždycky jsem nevěděl, co tam dát, pak jsem si tam dal nějaký alba a v důsledku jsem třeba z 10 alb poslouchal dokola 2 nebo 3, jo, a zbytek opravdu se tam válel nevyužité, že jsem to pustil jednou do roka a kvůli tomu já to tam přece mít nemusím. Pokud no, na to opravdu... Pokud na to opravdu budu mít chuť, tak si to pustím, ne, tak si to tam teda dám potom, že jo. Jo, ty jsi byl vždycky trošku, nebo ty jsi vždycky takový jako trošku divnej. Asi jo, ale vrátil bych se teda k tomu Androidu, ještě mě napadla taková myšlenka, je to hodně důležitá otázka, půjdou všechny ty animace vypnout? To nevíme ještě. Teoreticky to můžeme zjistit už teď. Google ve čtvrtek zveřejnil tu preview verzi nového Androidu pro Nexus 7 a Nexus 5. Ale ani jeden z nás tohle zařízení třeba nemáme při ruce, takže musíme se zatím spolehnout na ty zkušenosti ostatních. Ale mám strach, že to vypnout nepůjde, protože všechny ty společnosti dneska směřují k tomu, aby uživatel tam toho neměl moc co ovlivňovat. Protože když má hodně voleb, tak může toho zase víc jako pokazit a podobně. Než se dostaneme k tomu dalšímu, tak já ještě vyslovím jednu myšlenku. Myslíš třeba, že ten nevyužitý prostor kolem těch aplikací, že to třeba půjde taky jako kdyby nějak vypnout, protože třeba Gmail, současný Gmail, vlastně má tři jakoby úrovně hustoty toho zobrazení. Samozřejmě ta nejnižší, ta strašně plítvá místem, a ty náročnější uživatelé, který toho chcou mít na obrazovce co nejvíc, tak si tam určitě dají to nejhustší zobrazení. Tak mě napadlo, že třeba tohle to by jakoby v tom Androidu nebo aspoň v těch aplikacích taková možnost být mohla taky, ne? No v Androidu máš, nebo v aplikacích, nebo i v tom systému můžeš změnit velikost písma, ale myslím si, že tam nebudeš moc změnit to, že tam po stranách jsou velký prázdný prostory, to asi ne. To písmo možná můžeš ovlivnit, což se týká třeba i toho webového Gmailu, ale pochybuju, že budeš moc nějak upravovat výrazně ten vzhled toho samotného systému nebo těch aplikací. Nevím, tak říkám si, že když to Gmail umí na webu, že by to třeba mohl umět i na tom mobilu, ale... Já spíš myslím, že Google trošku ještě pozmění Gmail i na webu. Což vlastně naznačoval, že ten vzhled, který teďka představil na Androidu, říká tomu teda Material Design, tak ten teďka prostoupí všechny tablety, mobily a dostane se i na web. Mám z toho trošku obavu, jak to zase poznamená ty webové aplikace, ale... No já z toho mám obavu, jak to poznamená náročný uživatele. Myslím si, že pro ty méně náročný, že to třeba nebude úplně špatný, ale rozhodně sám bych to chtěl nejdřív používat nějakou dobu a do té doby na to nemůžu mít úplně jako názor dobrý, takže si nemá cenu, aby jsme to tady dál rozebírali. A takže mluvili jsme o tom novým vzhledu, o tom rychlejším běhu. A teď k té bezpečnosti. Když jsi tam na to trošku zaměřil, tak můžeš k tomu něco říct? Aha, tak ti děkuju teda. No, já jsem pro mě třeba osobně hrozně důležitá věc je ta, a nemyslím teď to, že Google bude skenovat aplikace, aby v nich hledal malware, to podle mě není zase taková velká novinka, nebo až tak zajímavá. To už dělá teď, ano. Ale mnohem podle mě zajímavější a důležitější pro uživatele je, že bezpečnostní aktualizace pro Android budou distribuovaný nově skrze Play Store, přes ten obchod s aplikacema, nikoli přes systémový aktualizace, přes ten mechanismus, co tam je. Což je fakt dobrý, protože Android trpí fragmentací, způsobují to především teda výrobci telefonů, který neaktualizují ten systém, v další vlně to pak zastavují operátoři a spousta těch uživatelů používá starý systém, ale já nevidím problém v tom, že by tam neměli ty nové funkce, problém je v tom, že používají děravý systém, takže tohle by vlastně mohlo výrazně pomoct té bezpečnosti. A to si nemyslíš jenom ty, ale to si myslí i Google, který to takhle specificky přímo říkal na I.O. Aha, tak to jsem si ani nevšiml, že to tam říkali, ale tak očividně to mám v hlavě. No. No takže jde o to, že uživatelům nechybí ty nové funkce, ale chcou hlavně tu vyšší bezpečnost, že jo? No stoprocentně. Takže nové funkce nedostanou, protože to bude muset ten výrobce distribuovat jako zvlášť. Ale ty bezpečnostní záplaty, tak ty půjdou, ty si bude řídit sám Google, jestli to správně chápu. No, já jsem to takhle pochopil, že to tak bude, takže doufám, že jo. Já si třeba myslím, že takhle takový běžný uživatel, nebavím se o těch náročných lidech, který opravdu sledují třeba ty technologické novinky a chtějí mít v den vydání nejnovější operační systém v mobilu, to je logický, že ty chtějí mít nejnovější funkce, ale podle mě takový běžný uživatel, když si koupí nějaký telefon, vybere si ho pravděpodobně podle toho, jak ten telefon vypadá, dále volí třeba podle ceny a neřeší vůbec, jako, co v tom má dál za systém. Prostě má tam nějaký systém a je s tím systémem smířený a zžitej a nepotřebuje nutně mít ty nový funkce, jo? Nový verze systému. Jo, v tom s tebou určitě souhlasím. Já jako už jsem několikrát říkal, že považuji ten čtyřkovej Android za už jako dostatečně moderní a že jako nějaký funkce navíc tam zas až tolik nepotřebuju. Že hodně toho zvládnou prostě externí aplikace. A hlavně mi jde o to, aby ten systém byl jako bezpečný a rychlej. Nepotřebuju, aby se tam učil zase jako spoustu novýho. No, já jsem jenom chtěl podotknout, že podle Google 93% uživatelů, aktivních uživatelů Androidu používá aktuální aplikace. To znamená, že opravdu není problém v tom, že používají Android třeba 4.0, přičemž nejnovější je pořád teďka 4.4. To by znělo fakt blbě. Ale a prostě ty aplikace fungují jak v tom novém systému, tak v tom starém, jo, ale ten systém zůstává nezabezpečený a takže jak jsme se bavili, v tom je ten problém rozhodně. O té bezpečnosti tam je ještě jedna zajímavá věc. Odemykání telefonu. Dneska si na tom telefonu můžeš nastavit zámek, tam buď vyťukáš nějaký pin, nebo takovej ten vzorec, který uděláš pomocí prstu. A teďka se Android naučí rozpoznávat tvůj hlas, jestli jsem teda správně pochopil to, co říkali. Ale co je možná ještě zajímavější, tak telefon se bude automaticky odemykat, nebo teda bude odemčený, pokud budeš doma. Google to pozná, buď podle GPSky, nebo podle nějakých možná Bluetooth beaconů, který, nebo NFC štítků, který budeš mít někde doma. A nebo taky, pokud ho budeš mít poblíž notebooku svýho. No, myslím, že o NFC přímo řeč nebyla, ale vlastně ten telefon na základě několika různých věcí, které se můžou kombinovat a nemusí, pozná, že je jakoby na bezpečném místě a tím pádem ti dovolí odemknout ho bez hesla nebo bez takového toho kódu, který tam zadáváš prstem, jo? Jak jsi říkal. Abych teda ještě to připomněl, ještě hodinek, pokud máš hodinky na ruce. Takže to je ještě asi lepší než nějaký notebook. Takhle, ten telefon pozná buď pozici, nebo bude reagovat na tvůj hlas, a nebo se připojí přes Bluetooth k jakémukoliv zařízení. Můžou to být hodinky, to je docela jako velmi, velmi dobrý nápad, protože ty hodinky máš pořád na ruce. To znamená, že ten mobil ví velmi přesně, že to, jestli to seš nebo nejseš ty, že jakmile se od toho mobilu vzdálíš, tak už tam, pokud tam máš nastavený heslo, tak ten případný narušitel by ti musel zadat heslo v tom telefonu, což mi přijde fakt fajn. No a ještě jedna věc. Teď se o to snaží Microsoft i Apple a ve svých mobilních systémech, jak bych to řekl, se snaží spojit soukromý a pracovní život. Že tam můžeš mít jako takový oddělený místa pro vlastní e-maily, vlastní kalendář, vlastní soubory, teda ty soukromí, plus i ty pracovní. Což je podle mě správně, že se to takhle odděluje a Google na to zatím jako nemyslel. A v novým Androidu L-kovým tam už to bude. Bude to teda zabezpečený technologií Samsung Knox, která už teďka je dostupná na těch Galaxy od jeho korejského výrobce. No a teď to bude mít vlastně dostupný každý, kdo bude mít ten nejnovější systém. Mně to právě připomnělo Windows Phone, ale jako i dál asi k tomu nemám moc co říct, než že je to fajn. Že máš tam soukromý život, máš tam pracovní život, oba jsou na jeden dotek, ale přesto jsou technicky za to oba oddělený od sebe, jak jsem psal, myslím, někde v tom článku, takže jako palec nahoru. Tohle to třeba vymýšlí v poslední době Microsoft, je to ve Windows Phone 8.1. No a aby toho o Androidu nebylo málo, tak Android se nedostane jenom do telefonů a tabletů, ale bude prakticky všude. Bude v autech, v hodinkách, v televizorech, já nevím, co ještě, Google toho představil docela hodně, že jo? Podle toho, co říkal Google, tak mám opravdu pocit, že Android je doslova na každém kroku. Budeme ho mít na zápěstí, v kapse, na očích ho možná budeme nosit, jo, takže je to fakt šílený, plus samozřejmě počítače. Jenom bych tak jako okrajově zmínil to auto. Google se tvářil jako, že to je nějaký supermoderní vynález. Přitom jakoby je to celý jenom o tom, že ty připojíš k autu telefon a vlastně na displeji toho palubního počítače potom vidíš nějaký data z toho telefonu, že pravděpodobně nejčastějším případem bude navigace. A o tom to vlastně celý je. No. Můžeš samozřejmě tam hledat hlasově, je tam vlastně jakoby Google Now tím pádem a máš tam všechny aplikace, které jsou v tom telefonu, což je určitě fajn, ale není to nějaká revoluce nebo něco převratného nebo něco, o čem bychom tady asi chtěli diskutovat 2 hodiny. No ne, takže mozek toho systému bude v telefonu, ne v autě? Ano, mozek všeho bude vlastně v tom telefonu. V podstatě to auto ti bude, nebo ten displej v tom autě ti bude sloužit vyloženě jenom jako zobrazovadlo, který ti zprostředkovává ty informace. No, možná bychom mohli zmínit, že Google už podepsal smlouvy se asi 40 výrobci a je mezi nimi i naše Škodovka. No, popojedem. Takže to byly auta a možná teďka bych zmínil ty televize. Google už se o to párkrát pokoušel. Už vlastně to budou možná 4 roky, kdy představil platformu Google TV, která tak úplně nevyšla. No, ono to nevyšlo už několikrát, že jo? No, potom představil tu krabičku takovou divnou kulatou Nexus Q. Tyve, kulatou krabičku? No, tak... Takovou kouli, jo. Tak byla to elektronická krabička. Může být kulatá krabička, ne? Já si myslím, že kulatá krabička je celkem hovadina, no ale OK. Prostě tak představil kouli Nexus Q, která ale ani nebyla jako úplnou televizí. To bylo spíš... Takový streamovadlo, to samotný to nemělo žádný přijímač, ani žádný jako přehrávač, ale ty si do toho mohl posílat videa, fotky, hudbu z telefonu nebo z tabletu. Jo, oni to představili na I.O., tak myslím v roce 2012. 12. No a asi po 3 měsících se to zrušilo, to se snad ani nakonec nedostalo do prodeje. Ne. To bylo vtipný, že to představili na té konferenci, všichni na to koukali s úžasem a se zatajným dechem a pak už jsme o tom životě neslyšeli, ani jsme to neviděli. Tam problém byl v tom, že to bylo hrozně drahý, já teďka nevím kolik, ale fakt to byla jako nehorázná pálka, přitom to nic neumělo a jediná jako taková přidaná hodnota byla, že to bylo vyrobeno v USA, což teda je přidaná hodnota pro Američany, ale ne pro nás. Nás to teda vůbec nemusí zajímat, kde to, jestli to tady, kde smontuje nějaký vlastně Číňan nebo Amerikán. No každopádně takovým logickým nástupcem Nexusu Q byl Chromecast, který už teda úspěšný byl, nebo pořád je? Pořád je a já si myslím, že to je důvod, proč tenhle ten vstup na ty televize by mohl být minimálně úspěšnější než všechny ty předchozí pokusy, které opravdu docela dost selhaly a vyšuměly úplně dostracená. Toho Chromecastu už prodali 5 milionů, nevím přesně kolik, ale prodává se to furt. Google pak má pocit tvrdil, že ve své kategorii je to nejprodávanější zařízení. To je trošku vtipný, protože ta kategorie to je vlastně zařízení, který umožní jakoby na tu televizi streamovat obraz. No a kolik takových blbostí existuje, že jo? Není jich za stolik. Není to žádná masovka, takže není divu, že jsou jakoby první v té kategorii. Každopádně prodávají. To je trošku jinak, to je teďka nejprodávanější elektronické zařízení na Amazonu. Úplně ze všech elektronik, ať tam jsou televize, ať tam jsou mobily, úplně jako ze všech. Ale to je dáno tou cenou, jo? To stojí $35 a i u nás teďka to prodává MOL.cz za, já nevím, teďka 800 asi. Jo, tak to je ještě jako jiná trošku informace, než to jsem myslel já, ale určitě no. A za tuhle cenu je to fajn hračka. Ono to samo o sobě nic neumí, opět to je, abychom to přiblížili posluchačům, je to kolík, který zasuneš do HDMI v televizoru. Zapojíš tam napájení a jediný, co to umí, tak že do toho můžeš fakt přes ten mobil nebo přes počítač poslat obraz nebo zvuk. Já jako z mýho pohledu, já jsem si to zatím ještě nekoupil, protože ten potenciál tam není úplně využitý podle mě. Já jsem si furt představoval, že to bude fungovat tak, že to připojím do televize a budu moct streamovat jakýkoliv video nebo cokoliv z toho počítače, což zatím teda takhle nefunguje, že to vlastně to streamuje jenom obsah z prohlížeče. Ale není to jenom z prohlížeče, to může být jako i z jakýchkoliv jiných aplikací. Tam jde o to, že to nezrcadlí ten obraz. To, co vidíš na mobilu, tak nevidíš tam. Ten mobil vlastně slouží jenom jako nějaký dálkový ovládání. Ty na tom telefonu klikneš na nějaký přehrávání, to se pošle, ten příkaz se pošle do toho Chromecastu a ten Chromecast sám si nezávisle na tom telefonu stáhne ten stream nebo připojí se na ten stream z internetu sám. A to je jako dobrá věc, protože najednou můžeš ten telefon Můžeš ho používat jako ten ovladač, naťukáš si tam, hele, tady nějakou frontu třeba na YouTube, nějaký videa, který se budou spouštět na té televizi a ty ten telefon potom můžeš používat normálně. Nebudeš tam muset mít pořád jako na pozadí nebo teda na popředí to video. Ty mi trochu vkládáš slova do úst, protože já jsem o telefonu vůbec nic neříkal. Každopádně, proč třeba neexistuje aplikace, která by mi umožnila streamovat video přímo z počítače, nějaký video, konkrétní soubor? A dneska to funguje, to máš třeba ten standard Miracast, který je teda součástí Androidu 4.2 a ten umí, každý Android, nebo každý telefon nebo tablet, který má ten Android 4.2, tak to umí posílat bezdrátově do televizoru, který ten Miracast podporuje. A nebo jsou taky takový kolíky, jak je ten Chromecast, tak máš kolík s Miracastem, který to umí. Jo. A pak už ti to funguje, to zrcadlení, tak jak ty si to představuješ. Dobře, ale bavíme se o Chromecastu a mě zajímá, proč Chromecast tohle neumí. Neumí to právě proto, že nefunguje na tom principu, neumí, nebo už to teda bude umět. Je zajímavý, Google představil funkci, ale bude to teda u některých telefonů a tabletů, že to zrcadlení tam fungovat bude. Na tom tabletu nebo na tom telefonu se vytvoří nějaký obsahový nebo obrazový server zvukový, který bude posílat ta data do toho Chromecastu. A bude tam teda vysílat úplně všechno, ať to bude hra, ať to bude video nebo zvuk. Ale to podle mě jako je to vítaná funkce, ale podle mě ten Chromecast byl dobrý i díky tomu, že nebo i přesto, že tohle neumil. No, já nevím, to zase se jako posunul k těm mobilům a tabletům, ale opravdu mě zajímá, jak dostat video z toho počítače. Jo, a je to právě to, jak říkám, že třeba mě Chromecast úplně nezajímá, protože prostě tuhle tu funkci nemá. Jo, kdyby třeba tady fungoval v Česku, kdyby teda v Česku fungoval Netflix, a já mám pocit, že Netflix podporuje Chromecast, tak jako si dovedu představit, že teda z toho Netflixu bych streamoval přes Chromecast do televize video. To je logický, to by šlo. Ale dneska máš už spoustu aplikací, které ten Chromecast podporujou. Hlavní myšlenka je ta, že ten Chromecast nahrazuje ty různé platformy Smart TV, které podle mě jsou pořád špatný. Ať to vyrobí Samsung, LG, Philips a tyhle ostatní značky, tak mi to nebaví používat. Je to nepohodlný, na tom ovladači mi to nebaví ťukat. To samotný uživatelský rozhraní je pomalý, nepřehledný. Když tam chceš něco vyhledat, vyťukat, tak to je prostě hraznej voser. Jo. To je právě to, jakoby dá se s tímhletím vůbec něco dělat, protože televize, to není počítač, že jo, před který by si sednul. Od televize sedíš třeba 3 metry daleko a opravdu v ruce nemáš myš, ale máš třeba ten ovladač televizní a je strašně nepohodlný s tím pracovat a je fakt otázka, jestli se to dá odbourat. Jsou třeba, že jo, takový speciální klávesnice, který mají touchpad a dá se to třeba používat jako myš, ale to mi přijde zase další opravdu velký bizarní zařízení, který se k té televizi nehodí a já ho tam vůbec mít nechci. No, ale tohle odbourává právě ta kombinace Chromecastu a toho telefonu. Jenže já vůbec si teda nejsem jistý, co to třeba řeší, protože k čemu mi je, že se mi streamuje jakoby do televize obraz z telefonu? No, jako příklad vezmu třeba aplikaci YouTube, která dneska, kterákoliv platforma Smart TV tohle má, ale je to prostě nepohodlný používat. Ale když to máš na tom telefonu, na telefonu máš fakt pohodlnou aplikaci, která je rychlá a ty tam prostě jenom klikneš, že to video se ti pošle do toho Chromecastu. Já nevím, co na tom jako nechápeš pořád. A to samý, takhle to úplně stejně funguje s tím Netflixem, který teda u nás nefunguje, ale třeba i s Google Play Movies, který už u nás fungují. A těch aplikací dneska už jsou desítky, které tohle umí. S libou už nějací čeští vývojáři. Já si třeba nejsem úplně jistý, jestli tohle to chci, jakoby. Dobře, možná pokud to budou třeba filmy, které si budu přehrávat z toho googlovského obchodu, pak možná jo. YouTube si myslím, že je formát, který na tu televizi prostě nepatří. Podle mě na video na YouTube se kouknu. Buď když chci na mobilu, tak se kouknu na mobilu a je mi jedno, že to je menší obrazovka, anebo se na to kouknu, když sedím u počítače a ovládám tou myší a je to strašně pohodlný, ale když si sednu před televizi, tak vemu do ruky ovladač a pustím si jeden z těch programů, který tam jsou k dispozici. Jako podívej, kdyby ten Chromecast stál 3000 jako nějaký normální přehrávač, tak si to nikdo nekoupí, ale právě protože to stojí těch $35 nebo 800 u nás, tak je to dost malá částka na to, aby si to člověk koupil, i když to ve skutečnosti příliš nevyužije. Já teda to mám taky doma koupený a už to mám ne rok, ale tak třeba půl roku a pak jsem to použil možná 3x, 4x, ale je to teda hlavně kvůli tomu, že ty aplikace že ještě jako nemají tu českou podporu, že tam mi tam chybí třeba ty české služby jako Voyo, Topfan a podobně. Já zrovna ten YouTube taky úplně nepotřebuju na televizi, ale chápu, že někomu tohle určitě vyhovuje. No to, že je to jako v Česku hůře využitelný než v Americe, tak to už je jakoby další z i těch proto to tady Google neprodává, že jo, zatím oficiálně. No určitě no. Ale popojedem. Teda tohle je ta třetí platforma. První, třetí televizní platforma Google. První byla ten Google TV, Nexus Q a třetí je Chromecast. No a teďka představil Android TV. Je to teda televize, televizní systém, který teda staví na Androidu, tom novým, což ten název asi říká dost jednoznačně. A bude to dostupný na přímo v televizích a nebo v přehrávačích. Google už představil pár výrobců, kteří to implementují, a Samsung, například jako největší producent televizoru, tak tam v tom seznamu není. Ale je tam třeba Sony nebo Philips z těch přehrávačů, například Asus. No a co k tomu říct? Je to Android upravený tak, aby vypadal dobře na té velké obrazovce? Já si teda myslím, že to vypadá dobře, líbí se mi to, ale dál nevím. Nevím, jak moc se to třeba může chytit u takových těch normálních lidí. No. Já si pořád myslím, že je to asi zbytečně složitý. Já myslím právě, že ne, že teďka už to rozhraní, nebo aspoň co Google prezentoval, ještě s tím nemám reálnou zkušenost, ale přišlo mi to, že už to bude pohodlný i na to ovládání. Opět to teda bude používat jako ovladač, nebo volitelně to bude používat jako ovladač tvůj mobil. A no, protože to je Android, tak dokáže spustit i ty androidovské aplikace. Což je zajímavý, Google TV to příliš neumělo a Apple TV, ta konkurenční platforma, taky se s tím úplně neví rady, ale Google toho využije hned v několika ohledech u toho Android TV. Za prvý spustíš si tam všechny různý přehrávače, které už tam na Androidu jsou, jako třeba VLCčko, což je takový univerzální přehrávač čehokoliv, ale i ty specializované obchody nebo půjčovny, jako je to Voyo, Netflix, Hulu, Topfan, plus samozřejmě další jako audio přehrávače nebo prohlížeče obrázků, fotek a tak dál. Ale bude to sloužit i jako taková jednoduchá herní konzole. Jo, všechny hry, které máš na Androidu a jsou hratelné i na gamepadu, tak budou hratelné i na tom Androidu TV. Což je fajn a právě teďka, když už trošku ten výkon těch mobilních chipsetů dohání tu starší generaci konzolí, tak i ty hry nebudou vypadat jako škaredě. Budou vypadat dobře a myslím si, že jako i rychle pojedou. A co Google ukázal takovýto demo tam, tak vypadalo to docela hezky. Já si fakt nejsem jistý. Jako to, že se lidi chtějí dívat na filmy a na seriály, je jedna věc, ale pokud bych něco nechtěl, tak je to asi fakt hrát tímhletím způsobem. Buď to k té televizi si připojím normální konzoli a vemu si do ruky gamepad, anebo budu hrát vlastně dotykově na tom mobilu přímo. Cena, kamaráde, cena. Hry mobilní stojí 100, ty lepší, úplně nejlepší hry 200. A dneska už ty hry jsou, nemůžou se samozřejmě rovnat těm, který jsou pro Xbox nebo PlayStation, ale už jsou dostatečně dobrý na to, aby tě to bavilo i na ty velké televizi. Ukazuje to třeba teďka Nvidia na svým tabletu Shield, což je vlastně gamepad s integrovaným displejem. A hlavně Nvidia se o to nejvíce snaží přesvědčovat ty výrobce, že má smysl dělat ty hry nejenom jako pro dotykové obrazovky, ale i pro ty gamepady. A právě díky tomu, že to budou podporovat takhle všichni výrobci a teďka do toho šlápl i Google s tím Androidem TV, tak ta podpora těch gamepadů se ještě více rozšíří. A ty hry se dostanou i do televizí. No já to úplně nesouhlasím, protože podle mě právě jak jsi říkal, ta cena vlastně způsobuje to, že ty hry opravdu nejsou tak propracované, jsou furt jednoduchý. Furt já si myslím, že za těch 30 korun nebo za tu 100 nebo i 150 korun dostaneš hrozně jednoduchou hru, která je uspůsobená možnostem vlastně toho mobilního zařízení. Máš třeba handheldy, typu Nintendo DS nebo PS Vita a vem si, kolik třeba stojí hry na tyhle ty konzole. Normálně bys řekl, že jsou strašně drahý a oni teda jsou, já bych si to v životě nekoupil. Ale no právě a ne, ale Android je konkurence tady tomu. Ne, ale jde o to, že ty hry za tu cenu jsou mnohem, mnohonásobně propracovanější než ty mobilní hry, Jo, ty mobilní hry já osobně považuji za hříčky a proto si třeba nemyslím, že je důvod, že není důvod ani potřeba provozovat je vlastně na té velké televizní obrazovce. No a to já s tebou vůbec nesouhlasím právě tady v tom. Já myslím, že teďka ty hry na mobilních platformách dohnaly ty specializované konzole, jak ty říkáš, od Nintendo nebo Sony, a těm už jako nepředpovídám nějakou velkou budoucnost. A právě si myslím, že ty hry pro Android nebo iOS nebo tyhle ty mobilní platformy, tak fakt o nich uslyšíme čím dál víc. A navíc to už fakt nejsou jednoduché hříčky, to máš propracované hry, tam už máš prostě RPGčka i nějaký strategie. Máš tam ty sportovní hry, já třeba teďka jsem teď ten mistrovství světa ve fotbale, tak já jsem se tam jako naučil hrát třeba FIFU na tabletu a vypadá to super. Nebo Dead Trigger od českých Mad Finger Games, tak to je prostě fakt propracovaná hra. Já nejsem vůbec přesvědčený o tom, že ty hry jsou natolik propracované, abych je chtěl vidět na televizi, ale je to něco, co nejspíš nerozsoudíme a víceméně se to ukáže až časem, jak na to reagují ty lidi. A myslíš propracovaný jako technicky nebo příběhově, nebo jakým způsobem to myslíš? No jednak třeba technicky, že ty hry podle mě pořád nevypadají tak dobře, zvlášť na televizi Full HD nebo nedej bože 4K dneska, že už to prostě nebude vypadat úplně nejlíp. A za další ty hry pořád jsou uspůsobený takovému jednoduchému ovládání a já si myslím, že celkově ten zážitek je hrozně jednoduchý nebo plitkej možná. Teď jsem se teda jako dostal už na hodně tenkej let, jo, ale já nevím, prostě nejsem o tom přesvědčený, že se to na tu televizi vůbec hodí. No, ale Nintendo uspělo i s těmi hrami, které vypadají hnusně na televizi. Vem si, Nintendo Wii, to je konzole, já nevím, fakt spoustu lidí to bere, ale podle mě ty hry tam jsou hodně ošklivý, to prostě nemá žádný rozlišení, má to úplně hnusný textury, ale ty hry prostě lidi baví právě proto, že mají dobrou hratelnost. To nemusí mít dobrou grafiku, nemusí to mít vychytaný příběh, nebo... No to Nintendo, to je zrovna takový úplně nedobrý příklad, protože Nintendo to prodává, jako Nintendo... Já vím, tam to prodává Mario a tyhle věci, ale prostě jde o to, že lidi baví tyhle casual hříčky, jo, že ty tam... Nepotřebuješ hrát velkou dospělou hru, fakt od toho máš pořád ty konzole a počítač. A pokud si chceš odpočinout a spustit si nějakou hru prostě na 10 minut, tak ta televize ti bude stačit na to. Já ti rozumím, ale jako takhle, Nintendo byla hrozně úspěšná konzole Wii, ne Wii U, to teda je strašně naopak neúspěšný, ale Wii bylo hrozně úspěšný, prodalo to desítky milionů konzolí, bylo to úspěšnější než třeba Xbox nebo PlayStation, že jo, jako ty soudobí generace. Ale problém byl v tom, že třeba ty lidi si tu konzoli koupili, ale už si nekupovali hry. Ta konzole jim třeba ležela v koutě a oni to jednou za rok zapli, aby si zahráli třeba takovou tu party hru, jo, nějakou, kde třeba ve čtyřech lidech hraješ jakoby něco, jo, třeba nějaký závody nebo já nevím co, nebo nějaký ty sportovní hry. A já si myslím, že jakoby obecně publikum kolem té konzole, taková ta většina, nepočítám teď ty hardcore hráče, ale taková ta většina tu konzoli skoro nepoužívá, občas si na ní zahraje nějaký ten titul, který už má. Jo, a proto tvrdím, že nejsem přesvědčený o tom, že jako tyhle ty hříčky mobilní, málo relativně propracovaný ve srovnání s těma velkýma konzolovkama, jak ty si říkal, že dospělý hry s příběhem, to tady prostě na těch mobilech není a je otázka, možná to třeba přijde, jo? Ale zatím to tady není a já to prostě na televizi hrát nechci. No, v tom s tebou jako nesouhlasím, já myslím, že tady ty hry už jsou a právě ta, že ty je budeš hrát jenom chvíli, nebo že to vytáhneš prostě ze sklepa někde, takže to je ta jejich výhoda, jo? Ty si můžeš jako jednu hru rozehrát někde třeba v MHD, jo? Jedeš do práce někde a dojedeš ji doma úplně plynulé. Hele, prostě prosím tě, řekni mi, jaká taková pokročilá nebo dospělá hra prostě je na ty telefony, jmenuj něco. Hele, dneska už tam máš třeba portovaný Half-Life 2, máš tam starý GTAčka portovaný, to jsou podle mě už dospělý hry. No to jsou zrovna příklady her, který já hrát na konzoli, na tom mobilu nechci, protože už jsem je hrál, že jo, třeba na počítači. A je to podle mě ten typ her, který se vůbec nemá portovat, protože se hodí na ty ovladače, na velký konzole, na ty televize, OK. Nesnáším to, když je to na mobilech, myslím si, že je to úplně k prdu a neměli by to ty vydavatelé nenažraný portovat. Jo, lidi si to koupí, ale já si myslím, že se to nedá hrát stejně, takže... Na dotykový obrazovce ne, ale právě od toho jsou teďka ty gamefery. Hele, popojedem, prostě tady nebudem tady řešit tu... Je mi trochu líto, že nad tím nemůžeme strávit mládí, jako já bych se o tom rád hádal dál ještě, nebo diskutoval o tom, ale musíme teda už běžet dál, protože nás tlačí čas. No takže Android se dostane nejenom do těch mobilů, automobilů nebo televizorů, ale taky do nositelných zařízení, jako třeba chytrý hodinky. Google už hned tento týden ukazoval tři různý modely, od LG, od Motorola a takový ty, teda od Samsungu a takový ty kulatý od Motorola. A co k tomu říct? Co si o nich myslíš? No, jakoby my bychom se teď měli hlavně bavit o tom, protože zas vlastně děláme takový trochu speciál, který je věnovaný tomu Google I.O. a novinkách, který tam Google ukázal, ale mě spíš jako to táhne zavíst tu debatu do trochu obecnější roviny. Já třeba si myslím, že hodinky se systémem nebo s dotykovým displejem, prostě takový ty chytrý hodinky, jak nám je prezentují, že to je strašně zhovadilej koncept a já tomu nevěřím a v životě to nechci mít na ruce a svý peníze bych za to nikdy nedal. Proč? No, já nevím, mně to přijde takový, jak jsem říkal, zhovadilý hrozně. Podívej, já mám v kapse telefon. Jako na jednu stranu ty sice říkáš, že je fajn, když třeba přijde nějaká notifikace, že nemusíš vytahovat celý telefon, ale vlastně ta notifikace se ti ukáže na těch hodinkách. No, to je možná fajn, ale jako zas tak línej nejsem. A jinak jako ty hodinky, mně se nelíbí vůbec. A já si myslím, že je to zařízení strašně jakoby drahý vzhledem k tomu, co to dělá. Jo, já si nedokážu představit, že bych utratil tolik peněz za nějaký hodinky, které mě občas ukážou nějakou notifikaci. K čemu mi to je? Hele, víš, kolik stojí normální luxusní hodinky, nechytrý? Jo, já vím, dobře, to, ale to je něco jiného. Jako tak... A ty umíš zobrazovat jenom čas? To ti neukáže ani e-mail, tyjo. Tam je jenom jedna ručička, druhá ručička, třetí ručička, ty vole, kde máš mail, kde máš Facebook? No, ale ty hodinky vypadají aspoň pěkně a jsou luxusní, že jo? To je třeba důvod, proč já bych si takový hodinky koupil a jednou si nějaký jaký pořádný koupím. Ale jakoby ty chytrý hodinky z mýho pohledu jsou ošklivý a nenabízejí nic, co by ospravedlnilo vysokou cenu. Ti bych to asi uzavřel. No a já bych tomu řekl, že já taky nejsem teda zvyklý nosit hodinky už fakt několik let, protože i ten čas, i veškerý věci, tak jako nedělá mi problém vytáhnout ten telefon z kapsy. Ale proč bych ty hodinky někdy určitě chtěl, tak jsou integrovaný senzory, které ti dokážou měřit teplotu, krevní tlak a prostě pak se to naučí spoustu dalších věcí, takže to bude pořád jako monitorovat tu tvoji tělesnou aktivitu a bude to vyhodnocovat, jestli seš teda zdravý, jestli ti něco nehrozí a právě kvůli tomu si myslím, že ty hodinky jsou jako dobrý nápad. Ale to, že to je jenom jako takový jako dálkový ovladač k telefonu, tak to se mi jako taky nelíbí, kvůli tomu bych je nechtěl. Ale kvůli těm jako zdravotnickým funkcím to na to se rozhodně těším. Takže to bude něco jako doplněk pro hypochondry? Ne, ale... Počkej, ty jsi hypochondr, že jo? Pro sportovce, nejsem hypochondr, ale máš to třeba i jako užitečný pro sportovce. Dneska už máš spoustu takových různých senzorů, který ti měří, když někde běžíš nebo jedeš na kole, tak ti to změří, pošle ti to do aplikace, tam se ti to vyhodnotí, řekne ti to, že jsi borec, že jsi prostě lepší než x tvých kamarádů z nějaký sociální sítě a podobně. A jako, když tohle všechno bude v těch hodinkách, který ty máš pořád nosit na ruce, tak to je jako bezvadný podle mě. No, já si sice tep měřit nechci, když pojedu na kole nebo když půjdu běhat, ale jako je to asi jediný případ využití, ale dost specializovaný, kde si myslím, že to má teda nějaký smysl. Ale to už se nemusíme tvářit, jako že jsou to hodinky, to může být prostě jakýkoliv náramek na ruku, že jo? No hlavně, no samozřejmě, ale hlavně teďka to je první generace hodinek, nebo možná druhá, ale první jako s tím Android Wear. A ty hodinky se časem určitě ještě změní. Teďka to, co představili ti tři výrobci, tak jako ani jedny se mi vyloženě nelíbí. Je to velký, vydrží to prostě den nebo dva. Jako já nechci nabíjet hodinky, sundávat je pořád z ruky a jako nabíjet je tak často. To je jako nesmysl. Pak dokud mi ty hodinky nevydrží třeba aspoň ten týden, jo, tak to nemá smysl. Tak určitě, ale na druhou stranu telefon se mi taky nechce nabíjet a mám ho na šňůře de facto pořád. Jo. Ale s telefonem jako není takový problém, protože nemusíš tam odepínat ten pásek. Jo, jasný. A pokud máš teďka bezdrátovou nabíječku, tak to na to položíš a nabíjí se to, vytáhneš to, jako nemusíš tohle vůbec řešit. Tam ty hodinky taky budou mít jako bezdrátový nabíjení, nebo některý aspoň, ale pořád to musíš ty ruky sundávat. Ale zase jenom bych chtěl říct, že třeba s těma hodinkama se určitě nechodíš sprchovat. Myslím si, že... No, oni jsou vodotěsný, ale... Co? Oni jsou vodotěsný. Jsou? No. Aha. Nicméně já si myslím, že většina lidí si i tak ty hodinky před sprchou sundá. Já si nedokážu představit, že bych se sprchoval s hodinkama. To musí být nepohodlný. Nehledě na to, že s nima určitě nepůjdu spát. Takže podle mě ty lidi si to sundají a třeba přes tu noc si to nabijou. Dneska je hodně takový jako trend monitorovat spánek. To právě podle akcelerometru nebo mikrofonu to jako snímá to, co ty jako ve spánku děláš a pak ti to řekne, jestli jsi spal dobře nebo... Tyjo, já tady začínám docela šílet z toho, protože spousta těch argumentů je založená na tom, že se všechno monitoruje. Jo, to je jako v jaký společnosti to žijeme, co všechno ještě budeme monitorovat, to je strašný tohle. Ale monitoring spánku má jednu jako zásadní vychytávku. Dneska už máš aplikace takový chytrý budíky, kde ty si nastavíš, hele, že chceš budit třeba mezi, jo, třeba chceš budit, já nevím, ráno v 6, v 7, tak ty si tam nastavíš tenhle čas a ty hodinky podle toho, v jakým spánkovým režimu se zrovna nacházíš, tak tě probudí tak jako přibližně nějak kolem toho času, ne samozřejmě později, ty tam nezastavíš jako takový ten nejzazší čas, ale zbudí tě zrovna v tom jako spánkovým režimu, který už, kdy už jsi jako vyspalej. Já tě chápu, já třeba jako používám aplikaci na mobilu, která mi jakoby vypočítá, v kolik se mám vzbudit, abych naspal třeba, jo, 7,5 hodiny, aby mě to zbudilo jakoby na takovém tom vrcholu toho mělkého spánku, což je jako jo, dejme tomu, je to no a fajn. A tohle právě, tohle ti změří ty hodinky, oni poznají, že ty už jsi v té poslední fázi a tak tě zbudějí a není to problém. To řekl hezky, v té poslední fázi, to je jako kdybys měl umřít, jo, už za chvíli. Proč se tomu nesměješ? To nebylo vtipný. Hele, tak co představil Android, teda co představil Google těm Androidům, tak ty jsi jako se vším nespokojený, když teďka tak to poslouchám. Android se ti vyložení nelíbí, máš strach z těch animací, nepotřebuješ Android v televizi, dokážeš si to představit, nedokážeš si to představit v autě, hodinky chytrý ti připadá jako na hovno, tak... Ne, počkej, to jako trošku v televizi, tam spíš jako mi jde o celý ten koncept chytrý televize, který mi furt jako úplně nesedí. A co se týče Androidu v autě, tam jsem jenom říkal, že to není ničím zajímavý, jako že by to bylo nějak nový, jo, nebo něco. Ale samozřejmě jako je to, že si připojíš telefon k autu a pak tam třeba přehráváš hudbu z toho telefonu, to je samozřejmě fajn, to já neříkám, že to je něco špatného, nedej bože, já bych to sám rád třeba používal určitě, jo. Ale je pravda, že s redesignem Androidu úplně spokojený nejsem, víc se mi líbilo, jak to bylo teď. Jo, mimochodem jsme ještě nezmínili, úplně nejhnusnější tam jsou asi ty tři tlačítka, jakoby pro to hlavní menu. No ty jsou super hnusný teda. No, tak vidíš, jako jo, a mě se tady diví, že jsem frustrovaný. Ne, tohle se nelíbí ani mě, to ty tlačítka podle mě nedávají smysl a jako takhle úplně to zjednodušovat na takový jako základní geometrický tvary. Vůbec, to vypadá jako ten ovladač od Xboxu, ne, teda od PlayStationu. Od PlayStationu, no, přesně, jako trojúhelník, čtvereček a kolečko, to, ani se to podle mě nehodilo k tomu systému vyloženě. Nehodí. Ale mě už to nemělo to symboliku, jak... Já tam rád vidím tu šipku, ten domeček a takový ten štos z těch karet, jako pro ty, který ti otevřou ty spuštěné aplikace, ale fakt tohle to se mi nelíbilo. No, ty starý ikony ti něco říkali a já si myslím, že tam měli svý místo a hnusný mi teda rozhodně nepřipadali. Já si myslím, že byli v pohodě, tak nevím, proč tohle udělali. Já teďka pokaždý, když si vemu do ruky telefon s Androidem, s tímhletím novým, tak si budu připadat, jako že držím ovladač a budu chtít ho mačkat a budu chtít hrát nějakou hru, že na tom. Jako stávající uživatel Androidu se na to zvykne, protože už jako poslepu ví, co ty tlačítka znamenají, ale až to dostane do ruky někdo novej, tak asi bude hodně koukat. No, ale I.O. nebylo jenom o těch novinkách v Androidu, ale Google ukazoval i novinky v tom ekosystému Chromu. No, co se týče ekosystému Chromu, tak ten se konečně začal vyvíjet směrem, který jsme si všichni přáli. Co se týče Chrome OS, tak ten systém byl vždycky hrozně limitovaný tím, že byl postavený na prohlížeči. V prapůvodní verzi to opravdu byl jenom ten prohlížeč, postavený teda na Linuxovém jádře, ale nebylo tam nic než ten prohlížeč. Pak tam teda přidali hlavní panel, teď už to hodně připomíná třeba Windowsy nebo jakýkoliv prostě klasický operační systém desktopový. Ale ten systém nemá aplikace, tam třeba nemůžeš pouštět Skype. Já třeba jsem vlastníkem Chromebooku, nadšeně jsem si ho koupil už před rokem nebo před dvěma, teď si nejsem úplně jistý. A i když se s tím pracovat dá, tak ten systém je hrozně limitovaný nedostatkem aplikací a to všechno padne, protože vlastně v tom, myslím, že od podzimu, já jsem úplně nezaregistroval, od podzimu, budeme moc v tomhletom systému spouštět vlastně aplikace pro Android. Ale nebudou to zpočátku všechny aplikace. Google sice naznačuje, že jednou by to tak nějak mohlo vyjít, ale zatím testují jenom pár vybraných a uživatelé sami si můžou vybrat, který jako mají dostat prioritu v té podpoře. A podom je to taky určitě dobrý krok. Tak jak říkáš, ten já taky mám doma teda Chromebook, takhle jsem si ho koupil na hraní. A hodně mi tam chybí právě ten Skype, nějaký normální přehrávač videa, to tam jako nějaký je takový fakt ale hodně jednoduchý, který úplně mi nevyhovuje. Plus jako spousta dalších aplikací, hlavně třeba i ty český videopůjčovny, tak ty běží na Silverlightu, který Chromebook neumí zpracovat. A určitě bude fajn, pokud se tam dostanou ty služby, které nebudou tak moc závislí na tom připojení k internetu, což ten Android tam jako zajistí. Otázka je, jak ty aplikace poběží rychle, jak budou snadno ovladatelný pomocí klávesnice a touchpadu. A potom, jak například budou moc hluboko zasahovat do systému. Jo? Máš tam nějaký editory fotek nebo videa, tak jak to bude třeba umět pracovat s tou interní pamětí v Chromebooku nebo Chromeboxu nebo tady těch Chrome počítačích? No třeba můj Chromebook má procesor ARM od Samsungu a je to strašně líná mrcha, tam opravdu nejde dělat nic složitějšího, tam dokonce i když máš 3 panely otevřený, tak už je to moc. A myslím si, že ty aplikace od Androidu na tomhle zařízení konkrétně budou asi hrozně pomalý. K tomu ovládání bych jenom dodal, že Chromebooky se stažejí, vlastně Chrome má nějakou podporu pro dotykové ovládání, takže předpokládám, že uvidíme víc Chromebooků s dotykovým displejem časem. Otázkou je, jak ty aplikace tam budou vypadat. No, jako nejsou to nativní aplikace pro ten systém, takže vždycky tam bude taková nějaká hranice kolem nich a ta aplikace bude vypadat, jako kdyby byla zasazená do prostřed něčeho cizího. Oni tam musí přidat tu podporu touchpadu a nebo myší a klávesnice, ten nemůžou fakt se spolíhat jenom na ten dotykový display, ten jako není všespásný. A s Chromebooky souvisí ještě trošku, nebo dost hodně, cloudový úložiště Google Drive, protože samotný ty Chromebooky mají jenom malý, to lokální úložiště hrozně malý, vlastně jenom 16 nebo 32 giga, víc jako je spíš výjimkou než pravidlem. Takže se to hodně spolíhá na to, že uživatel to všechno ukládá někam do nějakého vzdáleného cloudu, tedy hlavně od toho Google. A tam Google představil hned několik novinek. Jednak je to lepší editor dokumentů, který už umí zpracovávat soubory z MS Office, umí je přímo editovat, což je fajn. A k Officeu padla ještě jedna taková zajímavost. Google tradičně se chlubil nějakým srovnáním s konkurencí a říkal, že, tady mám číslo, 67 ze 100 startupů stáhne raději po Google Drive než po MS Office. To samé platí pro 58% firm z žebříčku Fortune 500 a 72% univerzit také raději sáhne po tom online úložišti a souborovým editoru dokumentů Google Drive než po kancelářském balíčku od Microsoftu. Co bys k tomu řekl? U toho žebříčku Fortune tam se dají ty data nějakým způsobem zjistit, ale to s těma školama třeba vůbec nevím, kde ty čísla berou, jako spousta firm, že jo, znáš to, chlubí se, my jsme nejlepší a jsme jednička tady v tom oboru a podle nějaké nezávislé analýzy, já si úplně nejsem jistý, jako jestli tohle to jsou nějaký pravdivé údaje. No hele, nemusíme dementovat ta čísla, ale spíš dokážeš si třeba ty osobně představit, že by si zahodil Office, nebo já nevím, ty používáš MS Office, nebo LibreOffice, nebo co vlastně No používáš? Já teda jsem jako takovej trošku open source v tomhle tom a já používám LibreOffice, který je založený na Open Officeu. No, každopádně, a dokážeš si představit, že by si zahodil jako takovej jako mocnej desktopový balíček a nahradil jej takovým webovým řešením? Já to řeknu takhle, já si myslím, že nejsem až tak náročný uživatel, protože od toho textového editoru za stolik nepotřebuju. Mně tam stačí dobrá, aspoň trochu slušná kontrola pravopisu, pár základních funkcí, ale třeba ten textový editor od Google, ten vlastně žalostně selhává právě v oblasti třeba toho pravopisu. Jo, je tam spousta takových základních funkcí, které mě tam chybí, třeba opravování jo, počátečních písmen věty na velký písmeno a takovýhle věci, na které já jsem zvyklý, je to pro mě určitá úroveň komfortu a ty dokumenty webové to nemají. Takže já třeba si nedokážu představit úplně, že já třeba na cesty si beru někdy Chromebook, protože je lehký, přenosný a vydrží docela dlouho bez šťávy, bez nabíjení. Ale opravdu to řešení je takový spíš nouzový. Já když musím, tak to použiju, dá se s tím žít, ale není to žádný super velký luxus. Plus mám takovou veselou historku, Google vlastně se dušoval, že ty jeho ofisy, jestli se tomu teda tak dá říkat, já budeme tomu říkat dokumenty, aby jsme to odlišili od Microsoft Office, ty Google dokumenty, že běží vlastně offline, to znamená, že já nemám připojení a můžu si ten editor otevřít a něco psát. A já jsem si to doma ještě instaloval, že vlastně mají doplněk pro Chrome, který si nainstaluješ a nějak to fungovalo a pak jsem si prostě ve vlaku otevřel Chromebooka a ten editor z nějakého důvodu psalo to, že není dostupný připojení a že mě to nepustí dál a nemohl jsem napsat vůbec nic, jo. Takže je to řešení krajně nespolehlivý, neodladěný a já si myslím, že se to na to nedá spolíhat vůbec. No, u nás je to trošku možná jinačí, že my se psaním živíme, takže my potřebujeme ten editor možná na trošku jako jinačí úrovni. Každopádně já taky od něho nevyžaduji zase příliš mnoho funkcí, ale taky mi hlavně jde o tu kontrolu gramatiky a pravopisu, kterou má mnohem lepší jako Microsoft. Ne na webu, ale v tom desktopovém balíčku. No určitě, jako Microsoft to má zdaleka nejpropracovanější. Třeba LibreOffice ten kontroluje jenom pravopis, ale opravdu Word od Microsoftu tam má i tu gramatiku, jak jsi říkal, jo, takže ten je na tom zdaleka nejlíp. A osobně fakt si nedokážu představit, že bych dělal jenom na tom webu. Jo, mě vyhovuje ta kombinace. Já jsem teda, musím to přiznat, já jsem závislý na MS Office. Já zkoušel jsem používat LibreOffice, ale jako fakt není to pro mě. Mám rád ten nový prostředí, nebo nový, to už jako je z Office 90, 2007, ten jejich Ribbon. A ten páskaret, a fakt jsem na to jako hodně zvyklý a dokážu s tímhle ty dokumenty jednoduše formátovat nebo třídit tam data v tabulkách a podobně. Jsem na to takhle jako hodně zvyklý. A právě jako proto mi vyhovuje ta kombinace, že na počítači velký mám ten desktopový balíček, ale zároveň tam to funguje prostě s nějakým sdíleným úložištěm, jako je ten OneDrive od Microsoftu. A to se mi všechno ukládá tam a když potřebuju, tak se můžu připojit odkudkoliv, si otevřu ten prohlížeč, tam mám potom nějaký jednodušší editor, protože nepočítám s tím, že v tom jednodušším editoru bych jako ty dokumenty psal celý znovu, ale spíš jako jenom zkontroluju, opravím něco, přidám pár vět, nějak to třeba jinak trošku naformatuju a to se mi můžu udělat na tom mobilu, kde ty balíčky už taky jsou. Ale že bych fakt používal čistě jenom ten web, To rozhodně ne. No, to opravdu nehrozí. A já jenom teda zkoušel jsi někdy používat kontrolu pravopisu od Google v těch dokumentech jeho? Zkoušel, ale jako teď si to nevybavuju. Jako vím, že to tam nějak nefungovalo, že to buď potrhávalo všechno, nebo to nepotrhávalo nic. Já teď si přesně nejsem jistý. Ale to je úplně pekelná věc. Vlastně, že ten článek, mohli bychom třeba zmínit, že ten článek, který jsme psali o Google I.O., to jsme psali spolu, souběžně, ty pasáže jsou tam tak různě nakombinovaný a je tam zaplá kontrola pravopisu, ale opravdu na vlastní oči znovu jsem si utvrdil v tom, že ono to podtrhne třeba půl slova a přesto, že to slovo máš napsaný celý a správně, tak ti to podtrhne půl slova. A ty jako na to klikneš a buď ti to nenabídne žádnou opravu, což je velmi častý případ, že tam vůbec nejsou slova a já to musím přidávat ručně do slovníku a myslím si, že si to stejně jako zapomene ten editor. A třeba do slova pravopis, kdybys měl podtrhnout tu prostřední pasáž, a tak by ti to jakoby vložilo znova to slovo pravopis místo té prostřední podtrhlé pasáže a nechalo by ti to ty nepodtrhlý kraje ještě jakoby tam, jo. To je úplně šílená, nefunkční věc. Přitom Google má k dispozici takovou spoustu dat, ze kterých může vycházet, že jo? Já vůbec nechápu, jak tohle to může... Hele, to je firma, která všechno testuje, že jo, od uživatelů má spoustu feedbacku, jak je možný, že tohle to je tam v tak těžce nefunkčním stavu, já to nechápu vůbec, nejde mi to na rozum. No je otázkou, jestli to je jako jenom specifikum českého jazyka, nebo to dělá takhle i v angličtině, já teda v jiných jazycích jsem ještě nepsal v těch dokumentech od Google, tak jako nejsem si jistý, jak to funguje tam. Já jsem to teda taky nepoužíval třeba v angličtině, ale dokážu si představit, že to tam asi funguje líp, protože podle mě není možný, aby to Google i třeba v té angličtině nechával v takovémhle stavu. No, hlavně na těch dokumentech Google asi nejdůležitější věc, kterou jako fakt vychvaluju, kudy chodím, tak je to ta spolupráce jako více lidí na jednom dokumentu, která funguje fakt svižně. Může se tam jako do editace jednoho souboru zapojit fakt hodně lidí a ty vidíš, že to najednou tam jako se dělají ty změny. Jo, že někdo něco píše, tam ty vidíš, že ty písmenka tam hned okamžitě naskakují. Jo, to samé jako se o to pokouší Microsoft, ale tam, což jsme taky teďka zrovna zkoušeli, když jsme psali o tom I.O., tak ten Microsoft, to je furt hrozný, to je pomalý, tam, než se to synchronizovalo ty změny, tak to je fakt peklo. Já jsem napsal odstavec, nebo odstavec ne, ale třeba jednu celou větu nebo celý řádek a pak tam, a ta věta tam naskočila jako tomu druhému člověku až vlastně za několik sekund. Je tam rozhodně znatelná prodleva, musím říct, že u toho Google, nevím jak to dělají, ale tam ty písmena opravdu naskakují skoro v reálném čase, tam to je strašně rychlý, u toho Microsoftu je cítit odezva. Ale je teda otázka, nakolik jakoby ta pomalejší odezva je fatální. Já si třeba myslím, že to až takový problém není, ale rozhodně jako nebudeme za tohleto Microsoft chválit. Jo? Mají tady v tomhletom ještě co dělat. Záleží na tom, jak ti jednotlivci nebo ta skupina, která pracuje na jednom dokumentu, jakým způsobem jako to řeší. Jo? Jestli to fakt jako jde o to, aby oni mohli zpracovávat jeden projekt najednou, že třeba každý se zapojí, jo? Jeden píše ráno, druhý odpoledne, třetí večer a podobně, nebo fakt píšu jako najednou. Já myslím si, že tohle zase tak až tak častý případ není, že by fakt více lidí psalo najednou dokument jako v jednu chvíli. Určitě, já si nedokážu představit, proč by to dělali, jo. To je fakt výjimečný případ. Vem si, k tomuhle tomu nemáš vůbec důvod, jo. Pak tam je akorát strašný bordel. Ale my to máme vyzkoušený a víme, že v tomhle je Microsoft horší než Google. No, rozhodně, o tom žádná. Každopádně teda Google dokumenty mají docela dost výrazné novinky. Jedna, která Google představil aplikaci prezentace pro Android, která teda umožní ty prezentace jednak pouštět, jednak zlehka upravovat na tom smartphonu nebo tabletu, což je fajn, ale jak už Lukáš říkal, asi zdaleka nejdůležitější ze všech těch novinek je to, že vlastně vy tam teďka můžete upravovat, a to je jedno, jestli na webu nebo v té mobilní aplikaci, můžete upravovat vlastně formáty od Microsoftu, to znamená DOTS, DOTSX, jo, to bylo hodně vytýkaný Google a teďka vlastně tyhle ty formáty nemusíš už jakoby konvertovat, že dřív si vždycky musel dokument skonvertovat do formátu Google, teď už ho můžeš upravit rovnou. Ale zase, pokud ho neskonvertuješ do formátu Google, tak tam zase nefunguje ta spolupráce v reálném čase. No, já myslím, že jsme probrali asi všechno, co jsme říct chtěli. A to I.O. jsme... asi řekli jsme všechno podstatné, ne? Že? Asi. Já si myslím, že určitě, já už k tomu úplně co říct nemám. Ono tam je samozřejmě spousta takových detailů, ale myslím si, že o tom už se úplně bavit nemusíme. No ještě bychom mohli na závěr jako říct, nebo já se tě spíš zeptám, bavila tě ta konference? Jako mám říct pravdu? Ne, něco si vymyslí. Jo, ta konference byla strašně boží, já jsem z toho odvařený skoro tak jako minulý rok. Ne, bylo to opravdu hrozný. Google, já nevím, co oni to mají za zvyk. Minulý rok to bylo ještě o trochu horší, protože ta konference třeba před rokem měla přes 3 hodiny. Já jsem to teda sledoval od začátku do konce. A teď si představte to peklo, oni tam na vás hrnou ty novinky 3 hodiny v kuse. Člověk nemá šanci si odpočnout, vydechnout. Jo, a furt to jede, a Android, a Chrome OS, a to je tak neskutečný nával, že to člověka zahltí a až znechutí, jo, že pak si ty novinky třeba až tak neužiješ. A kdybys to srovnal třeba s Buildem od Microsoftu, který je taky jako vývojářská konference? No, jako já vůbec netvrdím, že třeba Build je nejlepší ze všech konferencí, ale minimálně jsem tam neměl tenhle ten problém. Jo? Nevšiml jsem si, že by mě ta konference nebavila. Vždycky mi přijde, že chvíli tam třeba mluví Nadella, jo? Ten to celý uvede. Je to takový poměrně, je to pomalý, ale ne zas tak pomalý, aby tě to uspalo. Jo? Rozhodně máš tam takový ty výdechový části, kdy se můžeš vydechat, napít se něčeho, nějaké vody a jedeš dál. A hlavně Microsoft nedělá třeba ani ten build vlastně tak dlouhej. Jo? Ta keynote, jestli má třeba 2 hodiny, ale subjektivně mě to vždycky přijde, jako že to je méně než u toho Google. No letošní WWDC od Apple, tak to taky trvalo 2 hodiny, ale fakt mi to nepřišlo, že to bylo takhle dlouhý. Jo. Měli to dobře načasovaný, bylo to vtipný, ti lidi, kteří tam mluvili, tak fakt uměli prezentovat, což podle mě byl velký problém u toho Google, že chyběl tam, absolutně jim tam chyběl timing. Oni měli fakt ty novinky chrlili jednu za druhou, vlastně nevydechli si sami, nenechali vydechnout ty lidi, kteří tam jako to sledovali, ať už jako na místě nebo online. Fakt to bylo strašně toho, říkali najednou, a nebyla tam jako žádná zábava. Já chápu, že to teda je konference pro vývojáře a ne, prostě pro veřejnost, nebo není to nějaká jako show, ale prostě Apple ukazuje, že i tahle jako konference pro vývojáře se dá udělat tak, aby to bylo jako záživný, ale u toho Google si fakt myslím, že to takhle nebylo. A bylo to teda určitě, to bylo i těmi přednášejícími, který za prvé možná nemají tolik zkušeností s tím, jak tu prezentaci jako správně podat, a hlavně, já nevím, tam to možná teďka zazní trošku jako nějak šovinisticky, jo, ale kdyby tam si pozvali lidi, v Google pracuje asi 10 000 Indů, kteří jako sotva umějí anglicky, a ta jazyková bariéra nebo to, jak oni mluvějí, tak dost mi to dělalo problém se soustředit na to, co oni vůbec říkají. Když prostě mají trošku s tou angličtinou problém, tak mi to jako nebavilo úplně poslouchat, když mluví o nějakých jako složitých věcech jazykem technickým a ještě takhle jako anglicky nedokonalým, tak... No jasně, jako pro nás, který nejsme nativní angličtináři, je to určitě ještě o to horší to sledovat, ale tady bych jenom řekl, nebylo, že... To nebylo o tom, že bych tomu nerozuměl, ale že mi to takhle jako nebavilo, to fakt nebylo to dobrý. To samý mě nebaví osobně sledovat konference třeba Samsungu nebo LG, protože tam, když o tom mluví fakt ti Aziati, tak oni neumí to takhle podat. Jo? Oni mají problémy s tím, aby fakt to správně říkali anglicky, ale už tomu chybí právě ta šťáva, nějaký ten náboj, to jak by ti měli upoutat. No tam co si tak vybavuju, tak tam vždycky přijde nějaký pán z Asie, má oblek, tváří se strašně vážně, je strašně vážný a neumí to podat, prodat, je to strašná nuda, člověk by si u toho vystřelil mozek z hlavy asi tak. No ale u toho Google tam to nebylo jako takhle formální, tam já nevím, jestli tam měl někdo oblek. Ne, nevšiml jsem si toho, že by tam měl někdo oblek, to ne, ale jako rozhodně ta forma, nebylo to úplně zábavný. Nehledě na to, že teda tam se ještě to mísí s tím, že oni na tebe chrlejí tolik informací v takovým krátkém čase a tak dlouho, že to je opravdu ubíjející strašně. Ta show se dá udělat jinak, jak si říkal, třeba Apple to docela umí, takže fakt není až tak možná problém v té dílce, ale v tom podání. No, na druhou stranu, produkty Google nebo kohokoliv nezáleží na tom, jak to odprezentují vývojářům, že jo. To nebyla prezentace určená pro širokou veřejnost, ale fakt jenom chtěli ukázat, hele, tady máme ty novinky a vývojáři, vy se na to podívejte a takhle to teďka budete dělat. Jo, fakt nebyla to žádná show a ani to neměla být show. Jako neměla, ale já si třeba říkám, proč oni to nerozdělají trošku a proč neudělají show, která je pro lidi. A tam opravdu předvedou jenom pár funkcí, bude to třeba hodinka, opravdu jenom to nejdůležitější, co bude v novém Androidu, a pak naopak asi samostatnou přednášku pro ty vývojáře. A to tam ani mají, jako ta konference, to včera byla jenom keynote? No to byla, ale pořád, že jak jsi říkal, pořád to bylo zaměřené jako... na ty vývojáře. No však jo, ale jako teďka tam byla ta keynote, která byla i trošku pro tu veřejnost, ale potom tam budou mít různý semináře a workshopy pro ty vývojáře, kde je budou učit, jak s těmi novými systémy dělat. Což jako je případ i toho buildu nebo toho WWDC. Jasný. Taky to je prostě rozdělený o několika dní. Jasný, ale jako furt by nebyl problém v tom, kdyby oni to rozdělili, že jo? Myslím si, že by to bylo celkem jako stravitelnější nebo logičtější možná i. Než jakoby to míchat do jedné ultimátní tříhodinové konference, nebo keynote teda, pardon. Ale pamatujeme si, že i ty I.O. byly jako záživnější. Za prvé to rozdělovali na dva dny. Byla jedna konference, vždycky ten první den se to věnovalo Androidu a druhý den se to věnovalo Chromu, že jo. A teďka myslím poslední dva nebo tři roky, tak už to mají jako dohromady a proto to trvá víc než 2 hodiny a proto to je takhle ubíjící. No ono by možná stačilo, kdyby to zase rozdělili, no každopádně. Já si myslím, že na to, že to je blbá konference, tak se tady o té formě bavíme už strašně dlouho a já už to chci ukončit. Každopádně tomu chyběl ten moment překvapení, když si vzpomenul před 2 lety, když tam už taky všichni byli jako dost unavení a najednou tam prostě šílený záběr Google Glass a Sergey Brin tam letěl v letadle a pak tam všichni seskočili nějak a přiletěli do toho centra a ty jo, to bylo... No jako aspoň tam něčím překvapili, že jo? Teď teda, jak jsi naznačil, všechny novinky v podstatě už se znali dopředu, nebo znali jsme je dopředu. A ještě bych jako chtěl tady vyjevit takovou svou fakt strašnou vzpomínku na tu loňskou konferenci, kdy já už jsem si říkal, jo, už bude konec po 2,5 hodinách. A přišel tam Larry Page na to pódium a ještě půl hodiny si tam léčil svoje mindráky, já jsem úplně málem umřel u toho. Čověče, jenom tady o tom mluvíme, já už prostě chytám znova tu debku, jako jsem loni a předloni, tak necháme toho. Asi jo. Co jsme chtěli říct, jsme řekli. Doufáme, že vás posluchači to bavilo, zase jako ty předchozí díly, které se určitě povedly. A příští týden zase naslyšenou. Ahoj. Tak jo, čau.